autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 czerwca, minęła 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przed naszymi piłkarzami mecz o wszystko, wieczorem zagrają z Kolumbią. Jest pełna świadomość sytuacji, jaka nas zastała. Mamy na tyle dużo siły w naszym zespole, aby sobie z tym poradzić. W środę nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się zmianami w przepisach o gospodarce odpadami. Prezydent Francji chce sankcji finansowych dla krajów odmawiających przyjmowania imigrantów. Na początek spotkanie naszych piłkarzy o być albo nie być na mundialu. Wieczorem podopieczni Adama Nawałki zagrają swój drugi mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Na inaugurację przegraliśmy z Senegalem. Dziś trzeba walczyć z Kolumbią. Więcej o nastrojach w reprezentacji nasz specjalny wysłannik Adam Malecki. Po porażce z Senegalem Polacy znaleźli się pod ścianą, z nożem na gardle. Przed naszymi piłkarzami jeden z najważniejszych meczów ostatnich lat, choć przed taką tezą broni się selekcjoner Adam Nawałka. Każdy mecz jest niezwykle istotny, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. Jest pełna świadomość sytuacji, jaka nas zastała. Mamy na tyle dużo siły w naszym zespole, aby sobie z tym poradzić. Jestem o tym przekonany. Trener przekonany, kibice pełni wiary. Ilu na trybunach Areny Kazań będzie fanów z Polski, informuje Jakub Kwiatkowski, rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej. Oficjalnie około 3000 osób, aczkolwiek ja słyszałem nieoficjalną wersję, że to będzie około 6000, ale na pewno nie będzie tak, że gramy u siebie. Kibiców z Kolumbii będzie zdecydowanie więcej, ale w Moskwie my mieliśmy kolosalną przewagę. Senegalczyków było 300 na trybunę. Początek meczu Polska-Kolumbia o godzinie 20. Kazań, Adam Malecki. Dodajmy, że wczoraj w wieczornym hicie było o krok od sensacji. Reprezentacja Niemiec wygrała ze Szwecją 2-1. Mistrzowie świata zwycięską bramkę, która znacznie przybliżyła ich do wyjścia z grupy, zdobyli dopiero w ostatniej minucie doliczonego czasu gry, do tego grając w dziesiątkę po czerwonej kartce Boatenga. Zmieniamy temat. W środę odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Będzie poświęcone m.in. ustawie, która ma zapobiegać pożarom wysypisk śmieci. Sylwia Białek. Po posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów wicemarszałek Barbara Dolniak z Nowoczesnej mówiła, że posłowie zajmą się zmianami w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Podkreśliła, że jak na razie nie ma informacji dotyczącej suszy. Bo dopiero pan marszałek w poniedziałek ma zwrócić się do ministra z zapytaniem, czy byłby gotowy na środę. W kwestii udzielenia pytań to po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wysypisk, to ustawa dotycząca Inspekcji Ochrony Środowiska. Ten projekt ustawy po uchwaleniu ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski w rozmowie z Polskim Radiem zdementował wcześniej informacje, jakoby Sejm miał zająć się na tym posiedzeniu sprawą suszy. Minister nowy zapewnia, że w tych przepisach, które mamy, będziemy mogli realizować odszkodowania, szacować szkody. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dziś w Brukseli odbędzie się spotkanie części państw Unii w sprawie imigracji. Udział w szczycie potwierdzili przywódcy 16 państw. Nie ma wśród nich m.in. krajów Grupy Wyszehradzkiej. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył kilka dni temu, że Polska, Czechy, Słowacja i Węgry nie należą do klubu przyjaciół relokacji. Emocje przed spotkaniem w Brukseli podgrzał prezydent Francji. Emmanuel Macron opowiedział się za sankcjami wobec państw Unii, które nie chcą przyjmować imigrantów. Emmanuel Macron stwierdził, że państwa, które w ogromnym stopniu korzystają ze wspólnego unijnego budżetu, nie mogą odwoływać się do swoich egoizmów narodowych, gdy chodzi o imigrantów. Na spotkaniu z premierem Pedro Sanchezem Francja i Hiszpania uznały m.in. konieczność stworzenia stałych ośrodków przyjmowania uchodźców. Emmanuel Macron. Od chwili, gdy wysiądą na brzegu, przewidujemy skierowanie ich do zamkniętych ośrodków zorganizowanych dzięki wysiłkom państw europejskich, a dalej dokonanie w krótkim czasie szybkiej analizy sytuacji. Każdego z imigrantów, wydalenia tych, którzy nie mają prawa do azylu politycznego, a pozostałych należy równo podzielić między poszczególne kraje w duchu prawdziwej solidarności europejskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec wracamy na krótko do kraju. Zabrzmiała Polka Dziadek i w radiowej jedynce ruszyło Na dobre lato z radiem. Plenerowe mobilne studio odwiedzi ponad 60 miejscowości. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem. Trzy wozy satelitarne, trzy miasta w Polsce, a w tych miejscach trzy ekipy dziennikarzy i trzy uliczne występy gwiazd polskiej muzyki. Plus centralny zespół dowodzenia w naszym studiu w Warszawie.

Gloria z mszy de Dur Józefa Zeidlera z 12. Festiwalu Muzyki Sacromontana. To właśnie efekt, owoc ostatniego festiwalu, wykonanie maestro Jerzy Maksymiuk i Symfonia Warszawia oraz Kamerata Silesia. No i to jedno z takich wydarzeń, które dzisiaj świętujemy, a tych wydarzeń jeszcze kilka, bo między innymi Święta Góra została wpisana na listę 100 najbardziej cennych polskich pomników historii, ale o tym będą opowiadać moi goście w Radiu Poznań. Ksiądz Marek Dudek, superior klasztoru na Świętej Górze. Dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry, witam. I pan Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Trzy powody, jak już powiedziałam, do świętowania, ale zacznijmy od tego muzycznego. Premiera, właściwie w Trójce taka absolutna przedpremiera. My obserwowaliśmy wspólnie te przygotowania i próby i potem ową niezwykłą premierę. Jest już taki oddech, udało się, płyta w dłoniach po festiwalu. Panie Wojciechu. Tak, to dla nas prawdziwe święto, dla organizatorów festiwalu, dla księży Filipinów, dla muzyki polskiej, tej, którą jeszcze nie do końca znamy, że możemy państwu przekazać ten najnowszy album z muzyką Józefa Zeidlera. Przyznam się, że przede mną leży kilka albumów z muzyką tego kompozytora. Przypomnę tylko, że Józef Zeidler jest uznawany za jednego z najwybitniejszych twórców polskiej muzyki okresu klasycyzmu, że większą część życia spędził właśnie na Świętej Górze koło Gostynia. Zmarł tutaj w 1806 roku i pozostawił po sobie wielką spuściznę. I o ile mogę powiedzieć, że mamy na płytek zarejestrowane te utwory jego pochodzące z Gostynia, z tego ostatniego okresu życia, o tyle ta płyta i poprzednia, nagrana przez maestro Maksymiuka, to są te utwory niezmiernie ważne, ponieważ pochodzą z okresu, kiedy kompozytor miał być może zaledwie 20 parę lat, a niemniej są niezwykle dojrzałe, niezwykle piękne, z wielkim rozmachem napisane. Zresztą to, że maestro Maksymiuk przybywa tutaj, aby nagrać trzeci już album z muzyką Józefa Zeidlera, to chyba tylko potwierdza rangę tego kompozytora. Obie msze, ta wcześniejsza i obecna de Dur, nie zachowały się w polskich zbiorach. Trzeba było szukać, pytać, gdzie one mogą być, gdzie mogły zawędrować w tych kolejach niespokojnych losów. Tak, wśród tych pytań znalazła się odpowiedź, że zaginione msze Józefa Zeidlera są w Bibliotece Miejskiej w Monachium. Nie wiemy, jaki los spotkał te rękopisy, zanim dotarły do Monachium. Na pewno wiemy, że opatrzone są pieczęciami klasztoru cysterskiego w Obrze. Prawdopodobnie są to autografy, czyli utwory pisane ręką samego kompozytora, datowane na rok 1769, a więc najstarsze zachowane, co mogłoby świadczyć i potwierdzać tezę, że kompozytor Józef Zeidler, zanim przybył do Gostynia na Świętą Górę, był rezydentem i komponował dla braci w Obrze. Także ta muzyka zatoczyła wielkie koło i przywędrowała do nas aż z Monachium. I teraz świętujemy premierę. To jest taki zawsze owoc po kolejnym festiwalu. Księże Marku, przypominam, ksiądz Marek Dudek, superior klasztoru na Świętej Górze. Kiedy kończy się kolejny festiwal, księża Filipini mają takie poczucie, że tak, spełniamy wolę Filipa Neri, edukujemy, dajemy tą radość poprzez muzykę. Tak, oczywiście każdy festiwal jest dla nas wielkim świętem. To jakby zamieszanie wokół organizacji tych wszystkich wydarzeń nie przesłania tego, co najważniejsze, bo nie chodzi tylko o to, żeby w klasztorze był spokój, cisza, ale żeby też takie piękne dzieła mogły rozbrzmiewać, by poruszały serca, jak to już nieraz mówiliśmy, święty Filip mówił, że muzyka jest jak sieć, na którą Pan Bóg łowi ludzkie dusze. I poprzez tę piękną muzykę właśnie to się dzieje. Księże Marku, a księża Filipini już przyzwyczaili się w Gostyniu na Świętej Górze, że wcale tam nie ma takiego spokoju, zwłaszcza kiedy zbliża się festiwal i trwają kolejne próby. Tak, to prawda, że właściwie w jakiś sposób jedni czekają na to wydarzenie, inni się do niego przygotowują psychicznie, że może trzeba będzie troszeczkę gdzieś tam z boczku usiąść, że dla artystów oddajemy nasz klasztorny refektarz, a my gdzieś w zaciszu z boku siadamy do stołu. Otwieramy wszystkie nasze przestrzenie dla artystów, żeby tutaj się dobrze czuli, żeby jak najlepiej przygotowali swoje wnętrze. Też nie chodzi o samą przecież tylko technikę, ale też żeby mieli takie wewnętrzne usposobienie do tego, żeby tę muzykę jak najlepiej wykonać. Maestro Jerzy Maksymiuk to jeden z takich najznamienitszych gości festiwalu, ale wymieńmy, przypomnijmy wspaniałych muzyków, którzy przyjeżdżają, którzy od lat przybywają na Świętą Górę. Panie Wojciechu. No na pewno to jest orkiestra Symfonia Warszawia, to jest orkiestra Symfonia Viva, to jest orkiestra Akademii Beethovenowskiej, to była cudowna orkiestra czeskich wirtuozów, to byli wirtuozi weneccy, wspaniali soliści, chór Kamerata Silesia, śpiewaków miasta Katowice, polski chór kameralny Jana Łukaszewskiego. No długo, długo można by wymieniać wspaniałych artystów, którzy gościli u nas na Świętej Górze i nagrywali płyty na festiwalu. To jest wielki dorobek i kilkadziesiąt już chyba godzin muzyki. To miejsce przyciąga, to miejsce fascynuje nie tylko dlatego, że zostało wpisane na listę 100 najcenniejszych polskich pomników historii. To miejsce niezwykłe. Będziemy o nim Państwu dzisiaj opowiadać. A skoro mamy premierę tak fantastycznej płyty, to posłuchajmy jeszcze jednej części mszy i oddajmy potem głos samemu maestro Jerzemu Maksymiukowi. Ta msza to jest taka haydnowska, może bardziej haydnowska i mozartowska, ale była bardzo pięknie napisana i zupełnie to jest muzyka, którą trzeba grać. Wiem, że jest taka tendencja, żeby grać muzykę polską i to słusznie, ale muszę powiedzieć, że Zeidler według mnie, według moich teraz

Zasłuchałam się, drodzy Państwo. Piąta część mszy D-dur Józefa Zajdlera, absolutna przedpremiera, Symfonia Warszawia, Kamerata Silesia pod batutą maestro Jerzego Maksymiuka na 350-lecie księży Filipinów na Świętej Górze. To owoc ostatniego festiwalu Muzyka Sacromontana, któremu patronuje tak duchowo Józef Zajdler jako główny kompozytor, a w moim studiu w Poznaniu ksiądz Marek Dudek, superior klasztoru na Świętej Górze, i pan Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny festiwalu. Muzyka w Gostyniu, właściwie muzykę Gostyń zawdzięcza księżom Filipinom, a księża Filipini tą muzykę zawdzięczają swojemu założycielowi Filipowi Neri. To taki spadek zostawiony w testamencie ojca księdza Filipa, świętego Filipa Neri, który w bazylice w Rzymie wymyślił sobie, że po prostu muzyka to jest to, czym należy ewangelizować. Księże Marku. Tak, święty Filip stworzył taką formę duszpasterską, którą nazwano oratorium. Najpierw chodziło o miejsce modlitwy, gdzie przybywali mieszkańcy Rzymu. To było pomieszczenie nad zakrystią kościoła Santa Maria in Valicella. Na tych spotkaniach była nie tylko modlitwa, ale także zapoznawano się z historią kościoła. Tworzono właśnie muzykę na potrzeby tych spotkań. Przychodzili muzycy z kapeli watykańskiej, między innymi Palestrina, który tworzył także utwory u początku oratorium. Na tych spotkaniach odbywały się także, tak to nazwę, małe inscenizacje teatralne. Święty Filip poprzez sztukę także chciał docierać do serc ludzkich i my jesteśmy spadkobiercami tej, powiedziałbym, metody ewangelizacji poprzez kulturę szeroko pojętą. Można powiedzieć, tak, niektórzy mówią, że Filip Neri to był taki najbardziej rozśpiewany święty. Na pewno był najradośniejszym ze świętych, a myślę, że śpiew odgrywał też w tym ważną rolę, bo święty Filip organizował pielgrzymki do 7 najważniejszych kościołów wiecznego miasta i podczas tych pielgrzymek także i śpiewano, i tańczono, i było to spotkanie pełne radości, śpiewu, uśmiechu i pokazywał, że człowiek wierzący powinien się cieszyć. Jak sam mówił, smutny święty to żaden święty. Czy my możemy powiedzieć też, że to było dosyć niezwykłe w tamtych czasach, dlatego że to były czasy reformacji, dosyć trudny moment, kiedy właściwie najważniejsza była surowa pokuta, modlitwa i kontemplacja, a Filip Neri jakby kompletnie wbrew temu wszystkiemu. Tak, tak. Nawet jego forma działalności na początku spotkała się z taką nieufnością pewną stolicy apostolskiej, dlatego że święty Filip też dawał do ręki Pismo Święte, co wtedy było, powiedziałbym, rzeczą niespotykaną. Dzisiaj czytamy Pismo Święte, każdy może wziąć je do ręki, przeczytać, zinterpretować i tak też było u świętego Filipa, że każdy mógł podzielić się tym, jak zrozumiał dane słowo. I przez jakiś moment Stolica Apostolska nawet jakby zawiesiła jego działalność. Święty Filip to pokornie przyjął, ale potem, powiedziałbym, w pełni chwały powrócił do swojej działalności. I to, co on wtedy zaczynał, dzisiaj jest taką normalną praktyką Kościoła, że ludzie świeccy mają większe zaangażowanie, że mogą się wypowiedzieć, że mogą się zaangażować w jakieś dzieła przy kościołach, przy parafiach. I w ten sposób również pan, panie Wojciechu, znalazł swoje miejsce w Gostyniu. Pan pamięta ten moment, kiedy po raz pierwszy spotkał pan w Gostyniu ojców Filipinów i namówił ich do tego, żeby powrócić do tej muzyki szeroko rozumianej. Czy to może było jeszcze inaczej? No, prawie tak było, tylko cudowny przypadek sprawił, że znałem tylko z pocztówek to piękne miejsce, tą świątynię, natomiast miałem okazję być na modlitwach i spotkać księdza Jakuba Przybylskiego, który no, do dzisiaj jest moim wielkim przyjacielem i zaproponował współpracę na płaszczyźnie muzycznej. Oczywiście bardzo chętnie to przyjąłem. Zapoznałem się z historią muzyczną Świętej Góry, z tymi wielkimi ludźmi, którzy byli związani z kongregacją, również z nazwiskami tych wspaniałych kompozytorów. I tak w 200. rocznicę śmierci Józefa Zajdlera zrodziła się idea powołania tego festiwalu, który do dzisiaj odbywa się tam i ma się bardzo dobrze. Po lewej stronie, kiedy wejdziemy do Bazyliki na Świętej Górze, po lewej stronie głównego ołtarza znajduje się rzeźba świętego Filipa Neri, który trzyma serce w dłoni dla podkreślenia jego stygmatów. Księże Marku, opowiedzmy tę historię, żeby lepiej zrozumieć postać świętego Filipa Neri. Tak. Święty Filip przywędrował jako młody człowiek z Florencji do Rzymu i tam rozpoczął swoją działalność. Najpierw razem ze świętym Kamilem de Lely jako osoba świecka zakładają Bractwo Świętej Trójcy, które opiekowało się pielgrzymami chorymi, których znajdowano na ulicach Wiecznego Miasta. A później za namową swojego spowiednika święty Filip już w dojrzalszym wieku decyduje się na drogę kapłańską. Często przebywał w katakumbach w Rzymie, gdzie się modlił, gdzie zawierzał tam swoją posługę duszpasterską i święto, wigilię zesłania Zielonych Świąt, święto zesłania, wigilię święta zesłania Ducha Świętego w katakumbach w Rzymie w 1574 roku miało miejsce takie wydarzenie, że stąpił na niego Duch Święty pod postacią ognistej kuli, która wniknęła w jego wnętrze, w jego serce. To serce mu się powiększyło. Także przez resztę życia czuł duszności, jakieś gorąco i po śmierci potwierdzono, że miał pęknięte dwa żebra. To serce jakby nie mieściło się w klatce piersiowej. I nazywamy to stygmatem Ducha Świętego. Szczególnie był właśnie tym naznaczony, czyli był otwarty na te Boże natchnienia, bardziej może niż ktoś inny. W tym Rzymie, który był wtedy taki zepsuty, także i w tych strukturach Kościoła, tenże wydawałoby się zwykły człowiek dokonuje wielkich rzeczy i przemienia ten Rzym. Najpierw sam, ale potem powołuje właśnie kongregację do tego, żeby razem w tej wspólnocie, razem ze świeckimi przemieniać ten Rzym i dokonuje naprawdę czegoś wspaniałego. I dzisiaj czcimy świętego Filipa jako drugiego apostoła Wiecznego Miasta, zaraz po świętym Piotrze. A radość, cały czas podkreślał, że radość to jest ten jeden z najistotniejszych komponentów jego działalności. Radość i poczucie humoru, to poczucie humoru i radość widać u ojców Filipinów na Świętej Górze? To takie pytanie również do sąsiada obok. Myślę, że w jakiś sposób tak jest, ale to pan Wojtek może więcej powiedzieć. Pewnie, że bywają też chwile jakieś smutniejsze i trudniejsze, ale ale myślę, że to życie we wspólnocie daje wiele radości, bo jesteśmy ze sobą razem na całe życie. Ale może Wojtku powiedz słowo. Ja myślę, że gdyby nie było radości wokół tego, co robimy na Świętej Górze, nie mielibyśmy takich pięknych chwil jak premiera dzisiejszej płyty, ponieważ może się wydawać, że organizacja festiwalu to jest wielkie dzieło, wymaga rzeczywiście nakładu pracy i czasu. Natomiast kiedy wszyscy podchodzimy do tego z entuzjazmem, z radością właśnie, że już za chwilę odkryjemy nowe dzieła, poznamy nowych wspaniałych artystów, którzy przyjeżdżają na Świętą Górę i wyjeżdżają uśmiechnięci, zadowoleni, wzruszeni, ubogaceni, to myślę właśnie, że ta radość, która bije od księży Filipinów, udziela się wszystkim, którzy tam chociaż na moment przystaną. Radość i poczucie humoru. Ja pamiętam, kiedy byliśmy na Świętej Górze po raz kolejny. Któryś z księży Filipinów pokazał nam podziemia, mówiąc, że z tego miejsca najlepiej widać hierarchię zakonu Filipinów. Podziemia z trumnami. Tak, chodzi o to, że wszyscy jesteśmy równi i nawet jeśli za życia ktoś jest przełożonym bądź też pełni jakąś inną ważną funkcję, może czasem mieć takie złudzenie, że jest kimś lepszym, kimś innym niż inni. Wszyscy podlegamy śmierci i kiedyś będziemy wszyscy razem tam sobie spoczywać. I to księża tak po prostu mówią. Tak, jesteśmy oswojeni z tymi, którzy byli przed nami, którzy tam spoczywają, bo kiedyś tam będziemy razem sobie leżeć. Twórca oratoriów Filip Neri, również ojciec takiego muzycznego pojęcia i formy muzycznej oratorium, a jedną z płyt nagraną właśnie przy okazji festiwalu Muzyka Sacramontana było to oratorium poświęcone śmierci Filipa Neriego. Panie Wojciechu, to może zaprezentujmy teraz i potem jeszcze chwilę opowiemy, cóż to była za płyta i cóż to za oratorium. Oratorium. Thank you. Opowieść o śmierci świętego Filipa Neri. Święty Filip Neri, radosny, pełen empatii, święty, doskonale wpisał się jako orędownik w ten rzymski świat i orędownik rzymskiego ludu w drodze ku zbawieniu. I taka jest wymowa oratorium Anfossiego. Chociaż pozbawiona akcji dramatycznej, panie Wojciechu, to pełna radości, piękna. Jak snuje się ta opowieść o, wydawałoby się, niezwykle dramatycznej historii, bo historii śmierci? To piękne dzieło oratoryjne wyszło spod pióra Pasquale Anfossiego, który uchodził w XVIII wieku za jednego z najwybitniejszych twórców tak zwanej szkoły neapolitańskiej oper, głównie zasłynął rzeczywiście jako twórca oper. I tutaj taka mała dygresja. Ksiądz Zbigniew Tarczewski z kongregacji filipińskiej w Gostyniu gościł często w Rzymie, w domu filipińskim w Rzymie, i tam usłyszał fragmenty tego oratorium i był tak zafascynowany tą muzyką. Opowiedział mi o tym i z wielką radością udałem się do archiwów rzymskich, żeby poszukać, cóż to za muzyka tak poruszyła księdza. No i udało się otrzymać odpis rękopisu tego oratorium. Długo trwały prace, aby ją przystosować do wykonania, i w roku jubileuszowym, w 2015, kiedy obchodziliśmy rocznicę urodzin świętego Filipa Neri, właśnie to oratorium zostało wykonane podczas festiwalu i nagrane na płytach przez orkiestrę Symfonię Vive pod batutą maestro Radziwonowicza. Radość była tym większa, że płyta została nominowana do Nagrody Fryderyk, a później nagrodzona w Paryżu prestiżową Nagrodą Złotego Orfeusza. Muzykę Filip Neri przyjął jako taki znak zakonu, a Filipini 350 lat temu przywieźli ową muzykę na Świętą Górę, i tak to się zaczęło, i tak to się nieprzerwanie toczy. Czy kapela świętogórska, kapela przyklasztorna, którą utworzyli księża Filipini, miała przerwę w swej działalności? Niestety w 1876 roku klasztor został skasowany przez rząd pruski. Trzeba powiedzieć, że byliśmy najdłużej działającym zgromadzeniem męskim na terenie zaborów, dlatego że kongregacja procesowała się z rządem pruskim, że nie jesteśmy ściśle zakonem, bo nie składamy ślubów zakonnych. W związku z tym wedle prawa nie powinniśmy podlegać kasacie. I tak to trwało przez dłuższy czas. Ale niestety w 1876 roku wśród płaczu miejscowych ludzi, którzy przybyli do bazyliki, aby żegnać Filipinów, kościół został zamknięty, a Filipini stamtąd musieli odejść. Wtedy też ta działalność Filipinów, i w tym też i działalność kapeli świętogórskiej, musiała zostać przerwana. A wtedy, kiedy stworzono kapelę świętogórską, kapelę przyklasztorną, ojcowie Filipini dali możliwość zdolnym kompozytorom, zdolnym młodym ludziom, takim właśnie jak Elsner, Koperski, Lor, muzyka dla wszystkich? Tak, to był początek wielkiego dzieła edukacji muzycznej w Gostyniu, na Świętej Górze i w ogóle w Wielkopolsce, ale nie można by o tym mówić, gdyby nie wspomnieć o fundatorach, o mecenasach, oczywiście księża Filippini i również osoby świeckie, które ułożyły pieniądze na utrzymanie kapeli, na kształcenie młodych muzyków, bo tylko warto wspomnieć, że edukacja takiego adepta na muzyka czy kompozytora zaczynała się w wieku 13 lat, trwała nieprzerwanie 5, 6, 7 lat. Zaczynało się to wszystko od nauki śpiewu, potem młody człowiek mógł wybrać instrument. To wszystko działo się pod okiem księży, a zwłaszcza prefekta muzyki, to był ksiądz odpowiedzialny za zbiory, za bibliotekę klasztorną. A efekty słyszymy dzisiaj, bo przecież to jest kilka pokoleń muzyków, kopistów, kompozytorów, solistów. Także to, co pozostało dzisiaj w archiwach w postaci rękopisów, w postaci muzyki, to jest efekt wielu, wielu lat pracy. A w takim razie posłuchajmy jednej z kompozycji, części mszy Solemnis, Lora, Johannesa Lora, z płyty, która została dedykowana kustoszowi i przyjaciołom Świętej Góry w roku jubileuszowym 500-lecia uczczenia cudownego miejsca. Dona Nobis to ostatnia z części mszy Inbe Johannesa Lora. To jeden z kompozytorów, który zagościł w Gostyniu, tak samo jak Maksymilian Koperski, bo nasza rozmowa właściwie cały czas krąży gdzieś wokół Józefa Zajdlera. To nie tylko Józef Zajdler. Sięgamy do początków rzeczywiście, kiedy zawiązywała się kapela klasztorna, kiedy kapela klasztorna na początku opierała się o muzyków lokalnych z Gostynia, z okolicy, z okolicznych miast i miasteczek, ale już wtedy na Świętą Górę przybywali wykształceni muzycy i kompozytorzy z innych krajów, chociażby takich jak z trzech, bo Baptista Lor przybył bardzo wcześnie, w połowie XVIII wieku, jako wykształcony muzyk, przyjął święcenia kapłańskie na Świętej Górze i bawił tam 3-4 lata, pozostawiając po sobie kilka kompozycji. Tak również było z Wacławem Wagnerem, też, który przybył z Czech. Być może to właśnie od tych artystów, od tych muzyków potem uczyli się inni, chociażby tacy jak Maksymilian Koperski czy Maciej Gębalski. Jedno jest pewne, że każdy, kto przybywał, pozostawił po sobie znaczący ślad w postaci teczek, z których korzystała kapela świętogórska. To grywając na gankach muzykę świecką, taką jak symfonię, lub grając, oprawiając liturgię mszy świętych i innych uroczystości kościelnych. Można powiedzieć, że ta muzyka na Świętej Górze już wtedy, kiedy istniała Kapela Świętogórska, była na takim najwyższym poziomie muzycznym, który wtedy obowiązywał, że nie jakby dorównywała innym kapelom, nie tylko w Polsce. Zdecydowanie tak, ponieważ świadczy o tym stopień trudności tych utworów. Piękne i trudne czasami arie śpiewaków, czy tak jak w wypadku Maksymiliana Koperskiego, który był wykształconym skrzypkiem, również ozdobniki, które są wpisane w partię pierwszych skrzypiec. Ten poziom, można powiedzieć, był poziomem europejskim, o czym świadczą słowa chociażby profesora Juliana Gębalskiego, który analizował tą muzykę. I to, co usłyszeliśmy przed chwilą z ust maestro Maksymiuka, że ta muzyka już wtedy reprezentowała europejski poziom. Czy w takiej kapeli dobrze było pozostać całe życie, czy tak jak się teraz mówi, mieć wpisane w CV, że przez moment brało się udział, było się częścią takiej kapeli, a potem muzyk z taką pieczęcią mógł iść dalej w świat? Bywało tak, że szedł w świat i było to z korzyścią dla i tej kapeli, z której wyszedł, i zespołu, do którego przeszedł. Tak było w wypadku kopisty i skrzypka o nazwisku Białaszewski, który najpierw kilka lat spędził na Świętej Górze. Z niewiadomych nam powodów przeniósł się na Jasną Górę, zabierając pokaźną ilość teczek z nutami. Korzyść jest taka, nie do ocenienia, że utwory, które zaginęły w czasie kasaty pruskiej w Gostyniu, dziś zostały odnalezione na Jasnej Górze i możemy je Państwu prezentować. Ta historia Świętej Góry okazuje się, że plecie się poprzez różne miejsca. To przez Monachium, to przez Jasną Górę, to przez Gniezno. Nie wiadomo jeszcze, gdzie te nuty zostaną odkryte, na samej Świętej Górze. Ile nut, ile partytur zostało, ile druków, ile dokumentów? Może mówiąc o nutach, wypowiem się, że jest ich około 90 tytułów. Na to składają się przede wszystkim litanie, biorąc pod uwagę kult maryjny, który jest na Świętej Górze. To są również msze, rekwia, nieszpory, troszeczkę muzyki instrumentalnej, kompozytorów przede wszystkim związanych ze Świętą Górą, a więc Józefa Zajdlera, Maksymiliana Koperskiego, Macieja Gębalskiego, ale również muzyków, których muzyka przybyła gdzieś z głębi Europy, a może ksiądz Marek opowie o innych starodrukach i rękopisach. To tutaj postawimy kropkę, posłuchamy księdza Marka po godzinie 7:00, a przypomnijmy tylko, że spotykamy się dlatego, że ojcowie Filipini, księża Filipini obchodzą na Świętej Górze 350 lat swojego pobytu właśnie i założenia klasztoru tam, łącznie z tą tradycją muzykowania, która odrodziła się na nowo, powstało Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej w Gostyniu i w ten sposób oto do Gostynia i na Świętą Górę zaczęli przybywać muzycy, profesorowie, muzykolodzy, nie tylko z Polski. Maksymilian Koperski, jeden z kompozytorów świętogórskich, zostają Państwo z nami, bo ta opowieść snuć się będzie po godzinie 7:00.